Suntem în ultima duminică din luna septembrie. Ne apropiem vertiginos așa de sfârșitul acestui an. Și mă gândeam că ar fi potrivit să facem o recapitulare a lucrurilor pe care le-am învățat în primele 11 capitole din Geneza. Vedeți ceea ce este o fundație pentru o casă, ce reprezintă Constituția pentru o națiune, sau ce reprezintă tabelul lui Mendeleev pentru chimie. Așa este cartea Genezei pentru întreaga Biblie. Geneza, spuneam noi, că reprezintă lucrurile de bază pentru credința noastră, mai ales primele 11 capitole pe care noi le-am parcurs în ultimele luni. Înțelegerea lucrurilor de bază din primele 11 capitole din Geneza ne oferă cheia pentru înțelegerea întregii Scripturi. Am observat lucrul ăsta așa de multe ori. Și o să vedem astăzi niște aplicații, chiar la zilele noastre, zilele pe care le trăim noi. Înțelegerea, spuneam, a adevărurilor din primele 11 capitole din Geneza ne ajută să înțelegem nu numai Scriptura, dar viața în general. Spuneam că am văzut așa de multe ori cum oamenii le dă cu minus, practic. Nu înțeleg, nu pot să pună cap la cap lucrurile. Nu își explică o grămadă de lucruri din viață. Și pot spune fără nicio ezitare că înțelegerea, sau mai bine zis, să continui ideea, neînțelegerea și necunoștința lucrurilor de bază pe care Dumnezeu le-a pus în cuvântul Său, la începutul cuvântului Său, de asta avem așa multă confuzie în vremurile noastre. Chiar la lucrurile care ar trebui să fie așa de clar, dacă mă înțelegeți la ce mă refer, mai ales în contextul zilelor noastre. Spuneam, înțelegerea lucrurilor de bază ne va oferi înțelegerea sau cheia pentru înțelegerea întregii Scripturii. Pentru că astfel, de fapt, nu doar să înțelegem, dar să putem să trăim o viață care contează, o viață pentru gloria lui Dumnezeu, o viață spre binele celor din jurul nostru și spre gloria lui Dumnezeu. Deci să înțelegem că nu ne oprim la Geneza 11, pentru că aceasta e doar fundația. Nimeni nu s-apucă să facă, să toarne o fundație și apoi să spune, gata, am făcut casa. Este absolut absurd acest lucru. Ci doar fundația, cum spunem noi, doar începutul. Pentru ca mai apoi să construiască pe fundații și astfel tot ceea ce construim noi, tot ceea ce învățăm, tot ceea ce cunoaștem, tot ceea ce înțelegem, să punem pe această fundație. Deci haideți să vedem lucrurile pe care le-am învățat în aceste 11 capitole. Și atunci încerc nu doar să punctez lucrurile ca informație, dar să înțelegem care sunt implicațiile acestor adevăruri pe care Dumnezeu ne spune în cuvântul Său încă de la început pentru lumea în care trăim noi, pentru viețile noastre chiar, pentru problemele cu care ne confruntăm în societatea noastră. Primul adevăr este Dumnezeu este real și putem avea încredere în El. Așa de important este acest lucru. Dumnezeu este real și putem avea încredere în El. Biblia începe cu declarația faptului că Dumnezeu există. Ce spune? La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. În Geneza 1.1, da? Vezi, Geneza nu ne prezintă nouă niște argumente filozofice pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. De fapt, ea pur și simplu îl pune pe Dumnezeu la începutul tuturor lucrurilor. La început, Dumnezeu. Dacă vreți un alt exemplu aici, la întrebarea de ce la multor oameni le dă cu minus la viață, pentru că la început nu-i Dumnezeu. Viața este o grămadă de zerouri fără un om în față, fără Dumnezeu în față. N-are nicio valoare. Când deschizi Biblia, Dumnezeu e prezent. Și El a fost prezent înainte ca să fi fost scrisă Biblia, înainte ca să Universul să fi fost creat. Astfel, înțelegem, apropo de Dumnezeu ăsta real, că este etern. Apropo de câte aspecte despre ce înseamnă că Dumnezeu este real. Păi este un Dumnezeu etern. Dumnezeu pe care îl întâlnim în Geneza, în primele 11 capitole, este un Dumnezeu etern, dar și înțelept și atotputernic. Vedeți, El este măreț. Puterea sa o vedem pur și simplu de la început, când a spus să fie lumină, să fie toate lucrurile. El un Dumnezeu înțelept, pentru că toate lucrurile pe care le-a creat El funcționează. Noi le stricăm. E ca și cum, mi-aduc aminte că eram mic, mi-aducea tata o jucărie și nu trecea mult timp că o rezolvam. Și încercam să o fac, să o repar. Nu mi-eșea niciodată. Ziceam, asta e o chestiune pentru oameni mari. Că mie nu mi-iese. Cu cât încercam să o repar, cu atât o stricam mai rău. Noi stricăm lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat și funcționează. Dar la cea mai mică ființă și până la galaxiile mărețe, Toate ne arată și ne vorbesc despre puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Oamenii de știință, apropo, și asta e un subiect vast. Pentru cei care vor dovezi, vor totuși dovezi, da? Deși vreau să spun, să amintesc vorba unuia, pentru cel care nu vrea să cadă, n-am nicio dovadă. Pentru cei care vrea să cadă, am o mie, milion de dovezi. Dar oamenii de știință, de-a lungul vremurilor, și să dau exemple astăzi, n-au făcut decât să confirme ceea ce Dumnezeu a creat cu înțelepciune și cu măreție și cu putere. Totuși, acest Dumnezeu măreț este și un Dumnezeu personal. Vezi, faptul dulce al adevărului că Dumnezeu e un Dumnezeu real, este că e personal. Spuneam, e un Dumnezeu real și putem avea încredere în El. Ca să ai încredere în cineva, trebuie să devii personal cu acel cineva. Să o relație personală. Cum spunem noi. Dumnezeu este preocupat de fiecare dintre noi și ne vrea să fim, să ne fie domn în primul rând și prieten. Nu din asta, apropo. El este oricum aproape, dar pentru sănătatea noastră și pentru binele nostru trebuie să-L facem domn mai întâi. Pentru ca să ne fie prieten și restul lucrurilor. Dumnezeu este și un Dumnezeu sfânt. Asta înseamnă că nu tolerează păcatul. El a judecat pe Adam și pe Eva, l-a judecat pe Cain, a judecat pe cei peluvieni, asta e un termen pe care o să-l descoperiți, pe cei dinainte de potop. I-a judecat și pe cei de la Babel, învățam noi data trecută, pentru răzvătirea lor. Și mai departe, Dumnezeu nu tolerează păcatul. Însă Dumnezeu în același timp este un Dumnezeu al dragostei, care ne-a creat în asemănarea cu El și dorește să aibă o relație personală cu noi. Vedeți, știți, de cel mai mult sau de multe ori, realitatea cu noi și cu Dumnezeu este că noi nu vrem să avem o relație cu El. Dar El în mod continuu vrea să aibă o relație cu noi. Când L-a creat pe om, L-a creat inclusiv dorința aceasta că a vrut să aibă o relație cu El. Inițiativa relației există însăși, învățăm noi din Treime, din Sfânta Treime. Ei sunt o relație, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și El vrea să aibă o relație personală cu noi și în relația aceasta să ne descopere. Păcatele noastre îl întristează, dar prin harul Lui, El iartă pe cei care se întorc la El cum? Cu o pocăință reală și cădința în ceea ce spune El. Pocăință și cădință. Și astfel le oferă o altă șansă. Și nu în ultimul rând, Dumnezeu Genezei este Dumnezeu real având un plan pentru omenire. De la început, de când omul a păcătuit, a căzut în păcat, a spus că le va da un răscumpărător și îl va învinge pe Satan și le va oferi oamenilor salvare. V-ați aminte Geneza 3:15? Și Dumnezeu și-a împlinit promisiunea aceasta atunci când l-a trimis în lumea noastră pe Iisus Hristos, Fiul Său, să trăiască fără de păcat, să-și dea viața pe cruce pentru păcatele întregii lumi și astfel fiecare dintre noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu punându-ne credința în Iisus Hristos, în jertfa sa răscumpărătoare de pe cruce pentru păcatele tuturor. 1 Ioan 2:2 spune că El a murit pentru păcatele noastre și numai noastre și pentru ale întregii lumi. Este o jertfă general, vedeți? Asta înseamnă că Dumnezeu este real și poți avea încredere în El. De ce? Pentru că sunt toate aceste lucruri de încredere. Nu e un om, cum spune în numeri. Da? Nu este un om care să mintă, să nu ține promisiunea și așa departe. Un al doilea adevăr, și vă observați cât de practic este acest adevăr primul. Și să continuăm cu aceste adevăruri. Am învățat că noi trăim în creația lui Dumnezeu. Ăsta e un adevăr așa de uitat și desconsiderat. Și după aia ne mai întrebăm de cine dă cu minus în creația asta lui Dumnezeu, natura aceasta. Păi universul a fost creat de Dumnezeu și a apărut la întâmplare doar de părerea multora. Sau unora, mai bine zis. Păi universul a fost creat de Dumnezeu și nimic nu poate să fie întâmplare atunci când este creație. Așa de mulți oameni de știință, mai ales după 90 încoace, sunt au concluzionat, având, spune teoria aceasta, a designului inteligent. Peste tot în creația de Dumnezeu se observă dovezi ale faptului că creația este inteligentă. Nu este o potrivit teoriei evoluției, nu se potrivește. Cele mai mici celule dau dovadă de elemente, de componente. Lucrul acesta nu a cum să fie o întâmplare. Vedeți, complexitatea universului ne descoperă puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar frumusețea universului ne arată dragostea sa față de El. Vedeți? În univers o grămadă de lucruri complexe și ne arată cât de înțelepte Dumnezeu. Dar totuși toate aceste lucruri complexe sunt așa de frumoase care ne amintesc și ne dovedesc dragostea Lui, grija Lui față de noi. Imaginați-vă o lume întunecată, lipsită de culoare, nu știu dacă ar interesa pe cineva, dar i-a creat o lume plină de lumină, culoare, viață, o varietate extraordinară de plante, animale și oameni care se bucură de ea. Zi și noapte, creația ne descoperă slava lui Dumnezeu. Deschideți cu mine la Psalmul 19, să vedeți cum psalmistul spune așa de frumos în acest psalm. Uitați-vă în primele patru versete, spre exemplu. Spune așa: cerurile povestesc slava lui Dumnezeu și bolta cerească istorisește despre lucrările mâinilor Lui. Psalmul 19, versetul 2. O zi dă de știre altei acest mesaj și o noapte vestește această cunoaștere altei nopți, dar fără vorbe și fără cuvinte, fără să audă glasul. Mesajul lor însă străbate întreg pământul și cuvintele lor ajung până la marginea lumii. Și asta au tot descoperit practic oamenii științei. De la o margine altuia a pământului, cât de minunat, cât de extraordinar este creația lui Dumnezeu. Noi trăim în creația lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta la modul practic? Trăim într-o creație a lui Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu ne-a pus un scop aici. Scopul lui să fim administratori. Să fim administratori a ceea ce ne-a dat. Asta înseamnă că trebuie să folosim lucrurile, bunurile creației sale pentru binele altora și pentru gloria sa. Asta e împlinirea, apropo. Cu cât strângem mai mult pentru noi, uităm de alții și de aia avem sărăcie și nenorocire. Cu cât suntem orientați spre alții și spre gloria lui Dumnezeu, cu atâta totul este bine. Traficul e mai bun, de exemplu, în București, dacă fiecare s-ar gândi totuși și la altul. Câte un pic așa. Câte unul la fiecare intersecție, dacă s-ar gândi la celălalt. Ne amintim astfel că într-o zi, fiecare dintre noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru toată administrarea asta care Dumnezeu ne-a cânceat-o. Risipirea, deci, și exploatarea bunurilor, în sensul negativ, da? Din creația lui Dumnezeu, sau deteriorarea și distrugerea frumuseții creației sale, nu stă altceva decât un păcat împotriva lui Dumnezeu. Vedeți? Asta înseamnă că în lumea noastră probleme nu sunt de domeniu ecologic. Când vorbim despre problemele naturii, la asta mă referam. Nu este o problemă ecologică, ci una teologică. Că cu toții trăim în lumea Tatălui nostru. Toate problemele ecologice ale planetei noastre au o cauză teologică. De fapt, apropo, toate problemele lumii au o cauză teologică. Atitudinea noastră față de planetă demonstrează atitudinea noastră față de Dumnezeu, care a creat-o. Apropo, nu vom rezolva niciodată problemele planetei fără a rezolva mai întâi problema cu Creatorul. Niciodată. Și asta, istoria este un exemplu perpetu. În continuu ne arată acest lucru. Nu vom rezolva niciodată problemele planetei dacă nu vom rezolva problema fiecare dintre noi ce este relația personală cu Creatorul nostru. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Pavel îi spunea în Timotei: Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm. Așa de frumos spune. Problema cu noi nu este că avem lucruri și n-am putea să ne bucurăm de ele. Nu. Nu recunoaștem cine ne dă. Din cauza ne putem bucura. Pentru că așa cum auzeam cu mulți ani în urmă, Dumnezeu spunea un pastor în la biserică pe vremuri: El când vine la tine spune: dăm totul. Dăm și mașina ta și jucăria ta și totul. Și toată viața ta. Și după ce le dau, spune: ia-le înapoi, să te bucuri de ele. E adevărat, prostiile nu mi le dă înapoi. Dar mă rog, asta e altă părere, altă problemă. Da? Adevărul acesta este așa de frumos că Dumnezeu ne-a pus să trăim în creația sa. Și ținem ideea aceasta. Problema noastră în ce privește natura nu este una ecologică, ci una teologică. Trebuie să ne îndreptăm relația cu Dumnezeu. Un al treilea adevăr, și asta e foarte important și legat de o grămadă de lucruri din viața noastră. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Oamenii au fost creați, oamenii nu au evoluat. Au fost creați după asemănarea lui Dumnezeu. Și ce e interesant, citeam zilele trecute, că anul trecut New York Times a publicat un articol intitulat Și neandertalienii au fost oameni. Foarte interesant. Unde sunt prezentate detaliat, de fapt, concluziile ultimilor studii științifice. Ultimele cercetări în domeniu îl reabilitează pe omul de neandertal. Acest om considerat om al peșterii, incapabil de un limbaj articulat și multe altele. Adică nu putea să articuleze ca noi. Cercetările au relevat că neandertalienii erau artiști excusiți, care amestecau vopseluri diferite pentru a face picturi cu diverse nuanțe multicolore. Ei pictau imagini simbolice și obișnuiau să se împodobească cu pene și pandative din gheara de vulturi. Surprinzători, erau și navigatori pricepuți ce puteau parcurge distanțe mari pe apă, făceau comerț, foloseau ierburi medicinale și chiar și își mormântau morții cu provizie de hrană. Ceea ce arată credința că există și o altă lume după moarte. În ciuda unui consens care a dominat lumea academică zeci de ani, și cum că omul de Neandertal nu era capabil de un limbaj articulat, cercetătorii australieni au anunțat în 2013 că au descoperit osul lingual, cel care susține limba, al unui om din Neandertal, și acesta ghișe este identic cu cel al nostru. Și atunci vă dați seama că mintea mea și mintea fiică într-un moment să nasc o grămadă de întrebări. Recent, noi descoperiri în domeniul genetic contestă o idee care a prevalat în lumea științifică, și anume că oamenii moderni cu nivel de inteligență superior sunt cei care au determinat dispariția neandertalienilor. Păi, secvențierea ADN-ului sugerează că omul modern este parte din Neandertal, cu o proporție în medie de 2%, iar numele unui gen cu 6%. De fapt, se estimează că 80%, deci fapt 80 din genele noastre pe care le avem provin de la omul din Neandertal. Concluzie. Și mă uitam la autorul articolului din New York, spune așa: cum se poate ca știința să-și fi format o opinie atât de eronată despre omul de Neandertal, pe care a susținut-o pentru atât de mult timp? E bine, spunea omul, răspunsul se bazează în mare parte pe presupunerile teoriei evoluționiste care au întunecat judecata noastră, rețineți imaginea aceasta, ideea aceasta, despre originea omului. Oamenii de știință au presupus de multă vreme că grupurile de oameni care au dispărut erau un fel de primitivi, ca maimuțele, da? Însă ultimele descoperiri fac dificilă negarea faptului că neandertalienii erau și oameni. Și că dacă ar fi fost, dacă sunt oameni, atunci au fost creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Concluzie cât se poate de justă. Apropo de lucrul ăsta, deschideți cu mine la Fapte capitolul, Roman capitolul 1. Să vedeți aceeași concluzie despre lumea noastră, spus acum aproape 2000 de ani de Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune așa în Roman 1 cu 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit unde? În ei. Apropo, nu se trebuie foarte mult să uiți prin spațiu, în primul rând, să vezi dacă Dumnezeu există. Uite-te în om și vei vedea absolut o ființă formidabilă. Că spune că și Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însușirea lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat. Adică, da, natura, da? Pentru ca ei să fie cum? Fără scuză. Pentru că deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, pe Dumnezeu ce a făcut? Nu l-au slăvit ca Dumnezeu. Și nici nu i-au mulțumit. Și astfel, uitați-vă la expresia aceasta, vi se pare cunoscută? Gândirea lor a devenit fără folos și mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Exact cum spunea omul ăla. Pretinzând că sunt înțeleți, au nebunit și au schimbat slava Dumnezeu nemuritor într-o imagine făcută după asemenea unui muritor. Adică Dumnezeu ca omul. A păsărilor, a patrupedilor și animalelor mici. Vedeți aceeași concluzie. Vedeți faptul că Dumnezeu ne-a creat după asemănarea lui este un mare privilegiu și o mare responsabilitate. Orice copil conceput are chipul lui Dumnezeu și astfel are dreptul să trăiască și să fie într-o familie iubitoare și să ajungă să-L cunoască pe Creatorul, trăind o viață plină de scop și de împlinire. Viața e o responsabilitate. Naștere. Și astfel, dacă am spus orice copil conceput, nu doar născut. Dar tot faptul că Dumnezeu ne-a dat o minte să gândim, ce înseamnă lucrul ăsta la modul clar, concret? Trebuie să o alimentăm cu adevărul. De ce îi se întunecă mintea? De ce am ajuns să inventăm asemenea năzbâtii? De ce? Pentru că am început să ne alimentăm mintea, ne-am sărăcit de fapt mintea de la cuvântul lui Dumnezeu, de la adevărul lui Dumnezeu. Și astfel ne dă cu minus. Iar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Adevărul care ne liberează și ne dă înțelepciune în viață. Vă ce spunea Iisus? Și cunoscând adevărul veți fi cum? Veți fi sloboți, veți fi liberi. Și uitați-vă în Psalmul 19, unde citeam mai înainte, poate mă aveți un deget pe acolo. Psalmul 19, uitați-vă de la versetul 7. Uitați ce se face cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 19 cu 7 spune: legea Domnului este desăvârșită. Uitați ce face la suflet. Înviorează sufletul. Adică fără depresii, fără burnout-uri și așa mai departe. Mărturia Domnului este adevărată. Ea înțelepțește pe cel nesebuit, cum vă spuneam și cu alte dăți. N-am văzut oameni care să citească cuvântul Dumnezeu, să studieze cuvântul Dumnezeu, să rămână proști. inculți. Nu există așa ceva. Am văzut oameni care drogurile le-au distrus creierul și citind și ascultând cuvântul lui Dumnezeu s-au făcut bine. Pentru că Dumnezeu lucrează, cuvântul lui este miraculos chiar. Urânduirile Domnului cum sunt? Sunt drepte, spune versetul 8. Ele îmi bucură inima. Porunca Domnului este curată și ea dă lumină ochilor. Adică, cu alte cuvinte, ne luminează viitorul. Ne dă un scop în viață. Da? Cuvântul lui Dumnezeu este plin. Cineam dimineața asta, cineva a numărat promisiunile lui Dumnezeu. Vreo 7500 de promisiuni. 7500 de promisiuni. Și ce spune, ce spuneam mai înainte, că Dumnezeu nu este ca un om care să nu își împlinească promisiunile. E și înțelege pe toate. Deci spuneți-mi, ce motiv avem să deznădăjduim? Niciunul. Dumnezeu ne-a dat, spuneam o minte, Dumnezeu ne-a dat și o inimă să-L iubim. Să-L iubim pe El și să-L iubim pe semeni. În ordinea asta. Că dacă e invers, nu ajungem să facem nimic. Dumnezeu ne-a dat și un suflet care fără Duhul Lui este gol și meschin. Fără pace și neîmplinit. Agustin spunea frumos, ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, și neliniștită este inima noastră până nu-și găsește o dignă în Tine. Frumos spus. Ce înseamnă lucrul ăsta în mod practic? Faptul că suntem creați în asemănarea lui Dumnezeu înseamnă că trebuie să ne iubim. Să ne protejăm unii pe ceilalți. Dumnezeu care ne dă viața, doar El are dreptul să o ia. Nu noi. Vă vine să credeți că țara noastră este pe primul loc la avorturi în Europa? Popor creștin. Eu mă întreb așa. Printre multe altele, cum se poate așa ceva? Ne dă cu minus pentru că nu înțelegem adevărul acesta de bază. După al cărui chip am fost creați. Chipul lui Dumnezeu a fost stricat în noi sau cum spun în ortodoxie, a fost crăpat. Icoana aceasta a lui Dumnezeu în noi. Ce înseamnă? Înseamnă că numai Dumnezeu ne poate restaura și El ne poate ajuta să ne întoarcem cu pocăință și credință cuvântul Său. El care ne-a creat ne și poate repara prin Duhul Său. Când ascultăm și trăim după manualul de instrucțiuni al vieții, nu ne mai dă cu minus, putem să avem viața reparată și împlinită. Un alt adevăr, al patrulea adevăr, ascultarea este cheia sensului, bucuriei și binecuvântării în viață. Este un adevăr simplu, dar ați văzut în Geneza, oamenii care au ascultat Dumnezeu unde au ajuns. Oamenii care n-au ascultat Dumnezeu unde au ajuns. De fapt, unde n-au ajuns. Calea lor a fost calea extinției. Primii noștri părinți n-au ascultat Dumnezeu și au dus păcatul în rasa umană. Cain nu l-a ascultat pe Dumnezeu și a devenit un pribeag, un fugar. Noe l-a ascultat pe Dumnezeu și a salvat viața sa și a întregii familii și a devenit strămoșul unei noi generații de oameni pe pământ. Ori de câte ori, deci concluzionăm, nu ascultăm de Dumnezeu, rupem relația cu El și pierdem bucuria de a trăi. E foarte simplu. Ori de câte ori rupem relația cu Dumnezeu, nu ascultăm de El, pierdem bucuria de a trăi. Pentru că ascultarea este cheia binecuvântării. Ascultarea de Dumnezeu este calea fericirii împlinirii adevărate. Neascultarea este, evident, calea nefericirii, atragerea consecințelor păcatului, atragerea corectării lui Dumnezeu în viața noastră și atragerea pedepsirii în final. Vedeți că de mult, deci am spus, consecințe, corectare și pedeapsă. Este trei lucruri diferite. Din păcate, foarte mulți nu înțeleg, mai ales creștinii. Dacă suntem ai Dumnezeu, Dumnezeu ne corectează. Dar să facem diferență când vin peste noi consecințele păcatelor noastre. Să nu zicem, dă vina pe Dumnezeu. Știam eu că îmi dai. Păi nu e așa. E ciocanul, cum spunea cineva, și dai una peste deget. Nu dai vina pe Dumnezeu, că zice, s-a umflat degetul. Sau mă rog, nu dăm vina, dar știți ce facem când ne enervăm. Da? Ne atragem consecințele neascultării, dar dacă suntem al Dumnezeu, Dumnezeu ne corectează, că așa cotează El pe copiii Săi. Dar în final, dacă nu ne pocăim, ajungem la pedeapsă. Ascultarea este cheia sensului și fericirii în viață, binecuvântării. Un alt adevăr, al cincilea, Satan este real. Dar el este un dușman înfrânt. Foarte mulți, din păcate, dacă vine să credeți chiar și creștini sau așa este creștini, ar vrea să scape, să elimine adevărul ăsta. Bă, numai Dumnezeu există, că nu mai e important. Restul este povești. Nu e adevărat. Scriptura ne arată foarte clar din aceste prime 11 capitole din Geneza că Satan este real. Dar vreau să înțelegem despre el. El nu este etern pentru că este o ființă creată. Deci nu poate fi exact ca Dumnezeu. Da? El nu este autocunoscător. Aici sunt lucruri complicate, poate ne depășesc, dar să înțelegem ce spune Scriptura. Nu e autocunoscător. Nu este atotputernic. Nu este atotprezent, deși ne dă câteodată impresia asta. El e limitat și ar vrea ca noi să credem că El este ca Dumnezeu. Nu știți cum vorbim noi? Dumnezeu și Satan. E o mare problemă în ceea ce am arătat eu aici. Dumnezeu și Satan. Nu poate fi niciodată pus alături de Dumnezeu. Dar El vrea să credem în acest lucru. Însă El e foarte puternic și foarte subtil. Puterile noastre nu au nicio șansă înaintea Lui. Pentru că Dumnezeu ne-a creat, Satan a vrut să distrugă creația sa și El a vrut să fie El Dumnezeu și l-a ispitit pe om și a spus, vei fi ca Dumnezeu. I-a străcurat în minte îndoiala, a zis, oare Dumnezeu? Și știți când se întâmplă lucrul ăsta? Ați văzut cum a modificat, vă aduceți aminte de lecțiile învățate în Geneza 3? Cum a modificat Eva ce a spus Dumnezeu? Cuvântul Dumnezeu? Păi știi, și a început o discuție, știi? Și întotdeauna când începe o discuție cu diavolul, pierzi. Singurile discuții cu diavolul trebuie să fie de genul acesta, înapoi a mea, Satana. Este scris. Dar să ne ținem ca Domnul Iisus. Și Satan ne promite că ne face ca Dumnezeu, dar niciodată nu își poate ține această promisiune. Satan, însă, dacă el nu crede să ține despre el în minte, este că Satan a fost înfrânt de Iisus Hristos prin crucea sa. Și prin Hristos putem și noi beneficia de această victorie. Nu numai pentru mântuire, dar și pentru trăire ca mântuiți. Pentru că El spune în Coloseni 2:15, spune, a dezbrăcat de putere stăpânire și autorități, adică a celor rău. Și le-a făcut rușine în văzul tuturor. Spune Dumnezeul păcii, spune Pavel Romanilor 16:20, va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Și un exemplu concret, apropo, ce înseamnă victoria asta lui Hristos pe cruce, pentru noi, în domeniul bătăliei cu diavolul, în ispitire, spune 1 Corinteni 10:13, nu va ajunge nicio ispită, care ce? Să nu-i fost potrivită cu puterea omenească, sau puterile voastre, da? Și Dumnezeu care e credincios, ce spune? Nu va permite să fiți ispitiți peste puterile voastre și mai face ceva. Și împreună cu ispita, El a pregătit și mijlocul să putem, ca să o putem răbda. Iată ce înseamnă la modul concret, că deși Satan este real, este un dușman înfrânt. Asta e adevărul care să-l ținem. Un alt adevăr, păcatul există. Aici era o problemă. Din cauza acestui adevăr ignorat, de foarte mult ori cu minus în calculul vieții, lumea îl poate numi greșeală, gafă, slăbiciune sau un accident. Da, s-a întâmplat. Da. Dar vreau să înțelegem, tot ce este neascultare față de Dumnezeu se numește păcat. Dumnezeu așa numește păcat. Păcatul e serios pentru că ne duce la moarte și moartea în Scriptură înseamnă separare, în primul rând, de Dumnezeu, de viața din El, viața Lui și, în final, la judecată. Vedeți, asemenea, oricărui părinte iubitor, apropo de păcat, Dumnezeu se întristează ori de câte ori păcătuim. Duhul Sfânt în viața credincioșului se întristează, spune. Să nu ajungem să se stingă păcătuind în mod continuu și fără pocăință. Dumnezeu judecă păcatul. Dar El și iartă păcatul atunci când îl mărturisim cu sinceritate și o dorință de schimbare. Că Dumnezeu nu ne dă doar putere, nu ne doar ne mântuie, ne curățește, însă spune în 1 Ioan 1:9, de orice nelegiuire. Ne dă putere să învingem păcatul, să trăim în ascultare de Dumnezeu. Cum spuneam puțin înainte, mă întreba cineva, chiar mai iartă Dumnezeu? Mă mai iartă Dumnezeu? Iată adevărul lui Dumnezeu. Păcatul este real, dar asemenea real este că Dumnezeu mântuie, iartă și are putere să transforme. Da? Să elibereze și să transforme viața celui care se pocăiește cu sinceritate. Nu există pocăință cu sinceritate care să nu producă transformare și eliberare. Victorie în viața credinciosului asupra păcatului. Asta face Dumnezeu. Ăsta este adevărul pe care trebuie să trăim. Un alt adevăr, schimbăm oarecum foaia, dacă vreți că sună așa, sexul este ideea lui Dumnezeu. Și El știe cum trebuie folosit cel mai bine. Vedeți ce spune Geneza 1:27? Și Dumnezeu l-a creat pe om, da? Și spune, l-a creat bărbat și femeie. E atât de simplu, nu e așa? Ori de ce e așa complicat, mai ales în ultima vreme? El le-a creat așa numai pentru a se reproduce, să perpetueze rasa umană, dar i-a creat pentru ca să învețe să iubească, să se bucure în altul. Sexul este ideea lui Dumnezeu. Unul cel mai extraordinar lucru. unul pe celălalt să se iubească și să se bucure, să se bucure împreună. Și împreună să aibă o relație cu Dumnezeu. Așa cum spune, vedem în Geneza. Adam și Eva se bucurau unul de altul și împreună de Dumnezeu. Planul original la Dumnezeu pentru om și femeie a fost căsătoria. Și omul și femeia, apropo, în planul ăsta original, apropo, are o calitate. O dată pentru totdeauna. Pentru toată viața. Vreau să desfăr asta e vorba. Omul și femeia, unul pentru altul pentru toată viața. Deși Biblia nu este un manual de sexologie, ea clarifică multe lucruri cu privire la acest domeniu. De exemplu, păcatele sexuale sunt distructive. Unul adevărurile pe care știința l-a demonstrat încoace. Ce fac păcatele sexuale? Pornografia și alte adicții genul ăsta. Îți toacă celulele creierului. Și vă dați seama că sunt reacții în lanț. Ajung oamenii să facă. Ca să nu mai spun că păcatele sunt distructive nu numai pentru trup și pentru suflet, dar sunt distructive pentru partenerul de viață și pentru restul familiei. Ați văzut vreun păcat care să distrugă doar pe tine? Nu există așa ceva, să știți. Trebuie doar să aștepți un pic, că vei vedea cât de mult păcatul duce la alt păcat și vă duce de la tine la altul, la familia ta, la copiii tăi și mai departe. Asta este păcatul. Și aici vorbim despre păcatele sexuale despre care Apostolul Pavel spune că sunt un total, un anumit fel de păcat care sunt cele mai distructive. Și astăzi să revenim la ideea principală. Omul pentru femeie și femeia pentru om. Orice altă combinație în afara voiei lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce spune societatea sau autoritățile, este fals. Este greșit. Am spus-o clar, da? Dumnezeu a invitat căsătoria. Iar sexul în afara căsătoriei este greșit. Este păcat. Și aduce numai nenorocire. Schimbăm o altă foaie și trecem la un adevăr. Toți oamenii sunt din același sânge. Spuneam noi, din aceeași familie. Dumnezeu i-a împărțit pe fiul noi după potop, nu? S-a dus în toate părțile lumii. De acolo ne trage și noi. Dar, dacă să ne gândim, toți ne întoarcem și suntem originari din Adam și Eva. În ciuda tuturor diferențelor care sunt între noi, între popoarele lumii și de limbi și așa mai departe, toți oamenii vin în aceeași familie. E greu să înțelegem. Unii chiar consideră un lucru oribil. Serios. Oribil este păcatul. Că ne-a dus în halul în care avem tot felul de monstruozități și lucruri care se întâmplă între noi. Dar nu Dumnezeu care ne-a creat. Vă aduceți aminte Fapte 17 cu 26? Să cuvinte la Apostolului Pavel către greci, Atena. Dintr-un singur om el a făcut pe fiecare neam. Fapte 17 cu 26. De oameni. Ca ei să locuiască pe toată fața pământului. El le-a desemnat mai înainte vremurile și le-a stabilit ce? Hotare locuințelor dintr-un singur om. Și zice ce s-a demonstrat în știință de multe ori. Numai că așa de multe, cu părere de rău spun, așa de multe descoperiri științifice nu mai sunt lăsate să ajungă la noi oamenii. Că noi avem acest bagaj genetic. Se pare că suntem într-adevăr din un singur om. Asta înseamnă în mod practic ce? Dacă toți oamenii sunt în același sânge, în aceeași familie, înseamnă că nici o națiune nu este mai superioară decât alta. Indiferent de faptul că Dumnezeu a permis la unei popoare să se dezvolte mai mult, să aibă un succes mai mare, nu înseamnă că în ochii lui Dumnezeu sunt mai puțin bune decât celălalt. Sau unii sunt mai buni decât alții. Și apropo de lucrul ăsta, un aspect practic este munca. Dumnezeu l-a pus pe om să muncească. Munca nu e o pedeapsă, este o oportunitate, este o binecuvântare la Dumnezeu de a coopera cu Dumnezeu în creația asta frumoasă a Dumnezeu. Iar un adevăr care rezolvă o grămadă de erori în problemele matematicii vieții, să zicem așa. Un alt adevăr pe care vreau doar să puneți sucit așa, Israelul este poporul ales al Dumnezeu. Nu l-a ales Dumnezeu pentru că a fost mai deștept decât alte popoare. De fapt, știm că Dumnezeu a ales un om, din care ești un popor Israel. Dar așa de frumos spune Dumnezeu în Deuteronom 7, poporului său. El v-a ales din toate popoarele care sunt pe pământ ca să fiți poporul lui. Domnul nu s-a atașat de voi și nu v-a ales pentru că sunteți mai numeroși decât alte popoare. Nu, că voi sunteți cel mai neînsemnați din toate popoarele. Și apropo, așa face cu fiecare dintre noi. Că de asta vreau să citim, să ne vedem pe fiecare dintre noi. Ci pentru că vă iubește și a respectat jurământul pe care l-a făcut strămoșilor voștri. Spune versetul 9, acum dar să știți că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu, El este un Dumnezeu credincios, care respectă legământul. Își păstrează îndurarea până la mie generație față de cei ce-L iubesc și păstrează poruncile Lui. dar răsplătește îndată pe cei ce le urăsc, nimicindu-i. El nu întârzie să-i răsplătească celui care îl urăște. De aceea, simplu, păziți poruncile, legile și hotărârile pe care vi-le dau să le împliniți. Vedeți, prin acest popor, prin acest om, Avram, și poporul care a ieșit din el, Dumnezeu i-a dat o chemare, o chemare care a devenit o binecuvântare pentru toată întreaga lume. Și astfel, noi, și alte popoare, am ajuns să cunoaștem Dumnezeul adevărat, cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia, și singurul Mântuitor, care este Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul fiu. Unul singur. Un alt adevăr și ne apropiem de sfârșit este că Dumnezeu nu se schimbă. Asta e foarte personal. Și este mereu în control. Vezi, Dumnezeu este încă pe tron. În pofita părerilor multora. Sunt chiar copiii lui Dumnezeu care zic, ne-a lăsat Dumnezeu de experiență. Nu, nu, nu, Dumnezeu e în control. Și întotdeauna va fi. Și întotdeauna știe ce face. El este un răbdător față de cei păcătoși. El judecă păcatul și răspătește pe cel drept. Trebuie să avem răbdare. Da? De la cea mai mică celulă și până la creațiile, cum spuneam, galaxiile uriașe, Dumnezeu e în control. Știe totul despre orice. Unde este, ce este, ce face. Și toate își împlinesc planurile sale. Dumnezeu e în control. Și apropo, Dumnezeu a pus legi pe care noi le tot vedem, le descoperim și am vrea să le rupem, dar nu se poate. Numai Dumnezeu își poate încălca legile sale ca să facă minuni. Da? Dar Dumnezeu nu se schimbă și e mereu în control. Un alt adevăr, relația noastră cu Dumnezeu trebuie să se bazeze pe credință. Învățam de la Noe, da? Dumnezeu a pus în om acesta credință în el. Și l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și cum spuneam, și-a salvat viața sa și viața multora. Căci fără credință, cum spune Evrei 11:6? Este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Pentru că cine crede, cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că el există și că răspătește pe cei care îl caută. Fără credință nu se poate. Cum spunea cineva foarte clar, noi trăim pe baza promisiunilor lui Dumnezeu, adică pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe explicații. Să înțelege bine adevărul ăsta. Noi trăim pe baza promisiunilor lui Dumnezeu, nu pe baza explicațiilor. Mai e un lucru foarte, foarte practic și ăsta e ultimul, dacă vine să credeți. Trăirea pentru Dumnezeu, și l-am pus la sfârșit pentru că asta ar putea să fie un apanaj așa, concluzia tuturor acestor principii. Trăirea pentru Dumnezeu este cea mai bună viață. Viață fără regrete. Îmi place acel sticker de care spune bana mașinii sau mă rog în alte părți, spune Living for God, no regrets. A trăi pentru Dumnezeu înseamnă fără regrete. A trăi fără regrete. Dumnezeu are un scop, o voie specifică, un scop specific pentru fiecare dintre noi. Și știi ce face El? Ne mai și împuternicește să trăim pentru scopurile alea. Să împlinim. Pe măsură ce cunoaștem cuvântul Lui, înțelepțim, ne prostim, e invers, când nu cunoaștem pe El, facem așa, prostii, și pe măsură, nu numai ce cunoaștem, dar și ascultăm nevoia sa. Dumnezeu ne face să înțelegem de ce existăm, pentru ce anume existăm. Mă refer la voia sa specifică, nu la lucrurile generale, care are pentru toți. Și chiar dacă există dăți când îi se pare că cei drept, de exemplu, asta e o mare problemă în top 3, de ce se întâmplă lucruri rele dacă Dumnezeu e în control pe pământ? Sau de ce le merge bine celor răi? Da? Chiar dacă îi se pare că cei drept suferă și cei răi au succes, până la urmă Dumnezeu e drept. Și chiar dacă nu pe pământul ăsta, viața veșnică nu ne contează, acolo se trage linia cu adevărat. Viața creștină nu este cea mai ușoară, dar este cea mai bună viață. Și satisfacțiile care ne oferă ea sunt satisfacții eterne. Cu alte cuvinte, ce investim aici pe pământ, dacă dai, dau un exemplu, este veșnic, asta vreau să spun, are valoare veșnică. De exemplu, poți să mergi la serviciu și să trăiesc și să muncesc pentru mai mult decât un salariu minim pe economie care se face 2025. Da? Poți să trăiesc pentru remunerarea cerului. Dacă fac și trăiesc și slujesc în numele lui Hristos. E șansa fiecare dintre noi. Da? Tot ceea ce, deci viața trăită de Dumnezeu are implicații și satisfacții eterne. Gândiți-vă, fiecare dintre noi vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom veni răsplată pentru fiecare lucru pe care l-a făcut în numele Lui. Sau nu l-a făcut în numele Lui. Pentru că spune Pavel, pentru binele și răul pe care l-a făcut în trup. E vorba de viața credinciosului. Pentru că viața necredincioșilor oricum nu contează ce face. Fără Hristos, totul este un zero. Deci, astea sunt adevărurile fundamentale pe care le-am învățat în 11 capitole din Geneza. Când îți dai viața lui Dumnezeu, înseamnă că îți lași viața condusă de aceste adevăruri. Ca să înțelegem clar. Da? Dumnezeu e real, Dumnezeu e personal, Dumnezeu se schimbă, Dumnezeu e în control. Dumnezeu ne-a creat așa cum suntem. Dumnezeu în toate lucrurile, la început Dumnezeu. Și astfel, fiecare dintre noi avem șansa să clădim pe o fundație solidă, care nu se poate clădina. A ignora aceste adevăruri la modul practic, nu teoretic, că foarte mulți dintre noi le știm, dar întrebarea e dacă trăim conform lor. A ignora aceste adevăruri de bază și a trăi după alte principii înseamnă a scădi viața pe nisip. Și atunci când vor veni furtunile, pentru că, apropo, vor veni, sigur, nu scapă nimeni, nu vei rezista, te vei prăbuși, iar în final, la judecată, vei fi condamnat veșnic. Deci, cum stau lucrurile? Vedeți, asta e realitatea și vreau să scrieți cu mine pentru ultima dată, sau penultima dată, ba nu, ultima dată. Matei 7, cu 24. Mi-am să ce spunea Iisus. Ce spuneam mai înainte, că fiecare de noi credim. Ce facem cu adevărul acesta al Dumnezeu în viața noastră la modul concret? Ne arată ce construim, cum construim. Matei 7:24. Este o realitate pe care Iisus o spune. De aceea oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, ce se întâmplă? Oricine aude și le împlinește, va fi asemănat cu un om înțelept de subliniat, care și-a construit casa pe stâncă. S-a revărsat ploaia, au venit și uvoaile de apă, au suflat vânturile și n-am mers pe garduri. Cum se mai întâmplă prin București, da? Și au zdrobit, au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia pusă pe stâncă. Însă, spune versetul 26, oricine aude, vedeți? Toată lumea aude. Mai trebuie să mai târziu. Aceste cuvinte ale mele și nu le pune în practică, ce se întâmplă cu el? Ce fel de om este? Este asemănat cu un om nesăbuit, neînțelept, care și-a construit casa pe nisip, s-a revărsat ploaia, și aici vine ploaia, au venit fâșuvoaie de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit. Și nu se sfârșește aici, spune că prăbușirea i-a fost mare. Unul din cele mai triste lucruri pentru mine, apropo, în viața aceasta, este să văd oameni care se prăbușesc, familii care se prăbușesc. De ce? Pentru că atunci când vine furtuna, când vin furtunile, arătăm clar pe cine a construit casa. Putem să ne scuzăm noi și să inventăm că e vina lui, că e vina ei, că e vina, știți, cum ca la grădina Edenului. Nu e vina mea, e vina ei. Nu e vina mea, e vina șarpelui. Și s-a luat cu șarpe pe cine să mai dea vina. Am mai încheiat astăzi o serie de studii din Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă vă uitați pe canalul nostru YouTube, sunt o grămadă de serii. Nu spun cu mândrie, în multe dintre ele nu mi-aparțin. Dar sunt o grămadă de serii de Cuvântul Lui Dumnezeu, de învățătură peste învățătură, cum spune Apostolul Pavel. Seria aceasta intitulată Începuturi poate fi pentru noi, dacă o luăm în serios, un început. Un nou început sau un reînceput, dacă vreți, cu Dumnezeu. Dumnezeu ne știe pe fiecare dintre noi cum umblăm cu El. Cum ne construim viețile. Pe stâncă sau pe nisip. Lucrul cert este că vor veni furtunile și ele, cum spuneam, vor arăta realitatea caselor noastre, vieților noastre. Vor rămâne tari sau ne vom prăbuși. Apropo de furtuni, trebuie să știm că furtunile pot fi o binecuvântare pentru cei care se pocăiește. Sincer. Pentru că pot fi o șansă pentru noi să ne întoarcem la Dumnezeu cu sinceritate. Sinceritatea este însă rară zilele astea. Că Dumnezeu poate să ne indice dărâmăturile. Vă aduceți aminte Zaharia 4:6? Nu prin putere nici prin măreție vreunui om. Îi spunea lui Zorobabel care se uită la o grămadă de dărâmături templu. Ci prin Duhul meu, zice Domnul, va fi refăcut templu. Și așa a fost. Și zidul de mai târziu. Ce n-a putut să facă alții? 80 de ani a făcut Neemia cu ajutorul lui Dumnezeu în 52 de zile. Ceea ce nimeni nu poate să facă cu dărâmăturile vieții noastre, că fiecare dintre noi avem dărâmături. Dumnezeu poate. Deci să trăim și să construim nu turnuri ca la Babel, ci biserica pentru care Hristos a murit și a dat viața, adică pentru mine și pentru tine, ca în ziua aia mare când vă stă înainte de Dumnezeu să nu plecăm capete de rușine. Și spune Apostolul Ioan, și cu asta închei, prea iubiților, suntem copii al Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și spune, oricine crede lucrul ăsta sau are nădejdea asta, că Iisus vine, nu pe aici sunt întrecători. Spune, oricine are nădejdea aceasta se curățește. Adică, nu s-o te la știri și ia decizii. Așa cum El este curat. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru această recapitulare a adevăruri, a unor adevăruri așa de, am văzut, așa de importante, nu numai să le știm, dar importante pentru viețuirea noastră zi cu zi. Doamne, Te rugăm să ne ajuți să fim credincioși față de cuvântul Tău. Știm că Tu ești credincios față de promisiunile Tale. Nu este una pe care să nu împlinești. Dar Te rugăm să ne ajuți pe noi, prin Duhul Duce Sfânt, Doamne, deschide-ne ochii să vedem starea casei noastre. Fă-ne să fim oameni care să nu ignorăm adevărurile Tale. Să trăim pe adevărurile Tale, conform adevărurile Tale. Să luăm decizii de care să ne bucurăm o veșnicie întreagă. Te rugăm să ne ajut să te punem pe Tine la început. Așa cum învățam în această serie. La început să fii Tu. Să fii Tu la început în deciziile vieții noastre, în viitorul nostru, să fii Tu la început în planurile noastre, la serviciile noastre, în casele noastre, Doamne, și oriunde Tu să fii la început, să vadă clar lucrul acesta. Pentru ca să putem să avem speranță, să nu deznădăjduim și când vor veni furtunile, pentru că Tu ai spus că vor veni furtuni și necazuri în viața aceasta, să nu deznădăjduim și să putem să rămânem tari în Tine. Pentru că Tu ai spus, suntem în mâna Ta și nimeni nu ne poate smulge din mâna Ta. Slăviți să fii Tu pentru toate promisiunile Tale și adevărurile Tale care ne pot elibera și ne pot transforma, Doamne. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin.